الحسن المرتضى في حده مدى صلى بنقل عدل قل طبقه ولا شذا ولا عليل وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل أهل العلم فإن أتى من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح أي غيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال أو تدليس أو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى وما كان لفسق أو يرى متهما يرطى عن الإنكار في التعدد بل ربما يصير كالذي بدي والكتب الأربع ثمة السنن للدار قطن من مظنات الحسن قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صحى وما يشابه وما بي وهل أقل وحيث لا فصالح فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صحى حسن لديه مع جواز أنه وغن فإن يقل قد يبلغ الصحة له قلنا احتياطا حسنا قد جعله فإن يقل فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلة فاحتاج أن يزيل للمصدق وإن يكن في حفظه لا يرتقي هلا قضى في الطابقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية أجد بأن مسلما فيه شرط ما صح فامنع أل بالحسن يحط فإن يقل في سنن الصحاح مع ضعيفها والباغوي قد جمع مصابحا وجعل الحسان ما في سنن قلنا اصطلاح منتمى يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد والناس إيمن لم يكونوا اتفقوا تركا له والآخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجة قيلا ومن مزى بهم فإن فيهم وهن تساهل الذي عليها أطلقا صحيحة والدارمي والمنتقى ودونها مساند والمعتلي منها الذي لأحمد والحوضلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الحافظ الإمام جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي رحمه الله وما مجيئه من جهة أخرى وما كان لفسق أو يرى متهما يقع عن الإنكار بالتعدد بل ربما يصير كالذي بدي كون يكسي ون نجبا فوف تجتعي بي ويس والله الحمد والله minna moy ba fi nga xamantene fofu la doon waxe nan fa in ata min turqin ukhra yunmi ila sahih ay li ghayrihi kama yarqa ila al-husn alladhi qad wasima dhafan li su'il hifdh aw irsal aw talis aw jahalatin idha ra'aw maji'ahu min jihatin ukhra وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يطير كالذي بدي كون حديث بو خامتاني حديث بو حسن لا من فإن أتى فدن أتى بديك من طرق أخرى تي ينين يون يون مي ديك ila sahih ba yegg ci degré hadith bo xamné hadith bu sahih la ay lim ci nam nak muné li ghayrihi moy hadith bo xamné dafa sahih sahihun li ghayrihi dafa wër ngir benen hadith kama kem ni nga xamantene yarqa non la yegge ila husni jëm ci rafet manam jëm ci hadith bo xamné hadithun hasan la alladhi hadith bo xamné qad deug deug wusima mandar gal nañ ko melale nañ ko dafan ci new doole manam hadith bi dal dugur dara dafa da'if lisuy al hifz ngir mbonuk wala ñaawuk wottu manam ñaawuk mokal aw irsalin wala bok li waral hadith bi da'if moy akuk dog dog gu am ci cyallale gi manam akuk yoni kaddu manam tepp nit ku nek ci cyallale ji rawatina manam li tax wirsal deug deug moy ab tabi'i bu ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena manam kon dafa tepp sahaba radiyallahu anhu waye amana yamut ci sahaba kesse a wala bok mu am rek dog dog tout simplement ci cyallale gi aw wala bok tadlisun akuk tadlis manam moy nit ki di netali lo xamantene manam di ko jele ci serignum lo xamne deggewu ko ci mom muna aw wala bok jahalatin jahalatin manam moy akuk rere nit ki dañ ko rere soit dañu rere jëm ji wala ñu rere xal bi manam ni mu mel ndax ko mandulam dit lolou bu fekente ne mo dal ab hadith ba tax hadith ba da'if kok su amé yenen yon rek yu ñew diko deugural day dadi tax hadith bo dadi mujje nek hadith yo xamne hadith yu sahih la idha ra'u buñu gisee maji'ahu ak dikkam mom hadith boba min jihatin ci walu ukhra benen manam kon suufi ka hadith bi am benen cyallale bu ñew deugural ko rek hadith bo dadi wër waye nak legui tay fiñu wara tambale moy wama lepp lo xamne kana dafa nek li fiskin ngiru katchore nak xam nga be liko wutale bi moy lan moy biñu wessu mom bu amé benen cyallale min jihati ukhra bu amé benen cyallale bu ñew degeural ko rek ci même walu gi rek dañuy degeuralante mu daldi bax waye bu fekenteene bi le mom manam bi ñu jëm moy wama lepp lo xamne bepp hadith bo xamne kana dafa nek manam wama bepp hadith bu daif bo xamne li tax mu daif kana dafa nek lo xamne dafa daif li fiskin ngir ak katchor ak ngiru ak katchore manam katchor nak waxon nañ ko moy fasiq moy nit ko xamantene da fay def bakar bu mat wala muy sax di wey manam di bari lu muy def bakar bu ndaw yag ci bari lu koy def te ñu diko gis publiquement lolu ak katchor la tuddu masalan kuy wax lu lu deug nit ñi diko xam mu diko wax publiquement wala bok muy faral di sos publiquement wala bok muy nan sangara ben musiw ci ñu xamne ki nan na sangara bi sangam place sangam ñu ñi fekke nañ ko nekul won manam neubutul won bimu koy def wala bok mu nek ko xamne dañ koy gis muy and ak xalé yu jigen ñi di dem ko dik di def naka sudut nonu wala bok ñu gis leen muy nuyu jigen ñi mu yag ci manam ñu gis ko gisati ko muy nuyu jigen ñi wala bok mu nit nek nit ko xamantene day faral di jox loxo jigen ñi wala mu len di bis wala ñu gis ko muy bari muy wat ci kimum sa su ne ak yu mel nonu yoy nga xamantene soit daf ko def ñu gis ko manam wala satina ñu japp ko ben yoon wala bok yu mel non da manam yo xamne soit daf koy def ben yoon mbure yu makki la wala bok mu saxca manam mu bari lum koy def budé yu ndaw yi la koku aw wala bok bu mélé non aw wala bok yu rañu gis wajane kat muttahaman dañ ko tuumal manam muttahama kuñu tuumal la manam dañ ko tuumal ci né day faral di wax ludut non bu fekente né waji nonu la mel nak lolu mo waral subhana rabbi tax ñu hadith ba da'if bu boba ga yarqa dana yek anil inkari wulif mu nek luñuy diingat lol bi ta'addud ci limuk hadith bi dana tax ba hadith bi dootu ñu wax ne amul ciosan dootu ñu wax ne li dal dañ koy diingat complètement waye bu fekkante ni nombre de personnes yi ko solo manam hadith yi yoon yi mu jaare dafa bari waye yoon wu nek katchor dana fa nek wala ku ñuy tumal et cetera ci katch yoy dana fa nek bu boba nak dañ nan hadith bi de hadith bi legi jugge na ci hadith bo xamne amul ben ciosan hadith jugge na ci hadith bo xamantene jarul bayyi xel du tu de yek ci hadith bu daif kesse manam daif mais wa bo xamne daif gi nak day woyof deng lolu moy comme li nga xamantene 40 an-nawawi lolu imam an-nawawi rahmalahu bi mom la tambale moy hadith bi nga xamantene dafa wax ne bi mi introduire 40 bi dane hadith amna hadith yu bari yu ñew di wax naan man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri dinha ba'athaha Allah yawm al-qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama amna ci yeneen riwaya ba'athahu Allah faqihan 'alima kep ko xamantene da nga wottu mokal ci sama xel wi 40 hadith ci mbiru dine mi bur yalla subhanahu wa ta'ala dana ko dekkal yawm al-qiyamati mu bok ci borom xam xam fiqi bok ci ñinga xamne ñom ne borom xam yi wala bok ci benen riwaya moy sama borom subhanahu wa ta'ala dana ko dekkal yawm al-qiyamati mu nek ko xamantene faqih lay doon borom manam borom xam xam manam ku deg dine lay doon alim borom xam aliman borom xam lay doon imam an-nawawi rahimahullah bimu waxe lol ba par dan ittafaqa al-huffaz ala dha'fihi wa in kathurat turuquhu borom xam xam ñu mag ni huffaz ñom ñep deppo nañ ci na hadith bi wërul donte yoon yi dañoo bari ndax lan ndax katch kat ñoo ci nek wala ñu ñoo xamantene ay katchor dafa am ci yoon wu ne dañ ci fekk katch kat wala ab katchor li mom mo waral mbir mi mune imam an-nawawi rahimahullah dan lakin law wujidat ba'da dhalika tariqun akhar fihi dha'fun qaribun muhtamal yartaqi ilayhi aidan manam ila al-husn manam mune fekente aw kama qala wala wax ju mel non dal la imam an-nawawi wa rahmalahu ju wax wala en tout cas wax ju jege na lol mune su fekkonté ni ginnaw li nak gis nañu benen yoon bo xamantene au moins gogu do'f gi degeurut lol wa manam gis nga manam kon hadith bi yoon yi dañoo bare té pourtant munu ñoo jariñ dara waye nak bu fekkonté amna ben hadith bo xamantene mom do'f gi manam woyof do'f gi taxuko doye di lol manam comme yi ñu waxon ci jotay bi wess la moy li su'i hifzin aw irsalin aw tadlisin aw jahalatin ñak mëna wottu gu met gu motax wala bok irsal manam ak dog rek mo am ci tialla wala mu nek irsal wala bok tadlis wala bok ak riri bu fekente ni yi la mom dañ nan bu boba da nan hadith bi ah wa waraf nako mun war dana mun don na meuna yek ci hadith bu hasan lol tax imam as-suyuti rahimahullah ta'ala manam lol motax exemple tible ci hadith bo xamantene même bu yoon yi bare hadith ba du jariñ dara ndax lan ndax ab katch kat tout temps day nek ci tialale gi kuñu tumal ak katch manam tumal gi manam moy du tuma kesse manam dafa fekk ni effectivement way dañu gis ni effectivement day expliquer manam day faral di wax lo xamne dal leg mu wax lo xamne dal defu ko meuna japp Allah motax subhan rabbi gis nga heureusement que ñu jëk ñu jitu won nañ parce que suñu doon teurel règle yi ci suñu histoire yu ndaw yi ci information yi ñu ñuy joxe ci internet wala ci radio bi wala ci télé bi kessé ñu teurel ci yu mel ni rek danaka information yi wër dootul bareti heureusement que ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam am nañu ay génération yu ñu jitu won ci au moins 3 premières générations ñoo xamne ñom samonté won nañu ak règle yi ni ba tax ñu indil ñu ci li ñu jottu indil wallahi alhamdulillah minna mune waye nak mune bal li fi nek moy rubbama bari wan na manam aman na sax nga xamne yoni man na bari di bari di bari di bari di bari ba yegg ci deug reuy hadith bo xamantene manam degré hadith wo xamantene day mujjé nek ko xamantene dal soit ku xelam mom manam ak mokalam dafa degeurut moy comme ñent yi ñu wax rek wala bok hadith bi irsal da ci am manam mu yegg dal degré bobu wala bok ne tadlis wala hadith ko xamne dañ ko réré ndax lan mune yasiru day mujjé non ci bari way kelasi kem hadith bi nga xamantene moy hadithul hasan bi nga xamne budi mom lañ tambalé moy hadithul hasan li ghayrihi manam kon su fekenteene hadith bi yoon yi dañoo bari di bari di bari di bari di bari dañuy dem ba nga xamantene day mujjé mel comme hadith bo xamantene manam hadithul hasan la même bu fekenteene ay katch kat am nañ ci waye lolu nak mom la al imam ahmad shakir al sheikh ahmad shakir rahimahullah andu ci ak ki nga xamantene mom moy al imam as-suyuti rahimahullah comme mbolo ci borom xam parce que ñu beur ci borom xam tam rahmatullah alayhi andu ñu imam as-suyuti ci wax ji comme niñ ko junjé ci jotay bu ñëk ci biñuy wax ci al hasan manam biñuy lire lepp imam احمد شاكر رحمه الله منه اما اذا كان ضعف الحديث لسوء حفظ الراوي او نحو ذلك فانه يرقى على درجه الحسن او الصحه بتعدد طرقه ان كانت كذلك منه سو فكنتني منه ندال سو فكنتني حديث بي دافا ضعيف دافا دويدي غير ووتغو مانام غير نياو ووتو مانام غير دال نينجي نيمي موكالي مو باخو ki nek ci cyalla legi wala yu demene ki nonu moy comme ñent yi mu tuddu bu boba dana yek ci darajay hasan wala sax bok leg leg mën na gën di bari ba mu yek ci darajay sihha munaw amma idha kana dha'fu al hadith li fiskir rawi aw ittihamuhu bil kadhib thumma jaa'a min turuqin ukhra min hadha al na'i fa innahu la yarqa ila al hasan bal yazdadu dha'fan ila dha'fin iz أن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم يرجح عند الباحث المحقق التهمة ويؤيد ضعف روايتهم من سفكنتني حديث بنك دفا ضعيف دفا دويلي نجيرني نينك تشال بي كي تخ حديث بي ضعيف موي أبكا تشور ولا بوك ñukoy tuumal ci wax lulul deug après nak mu ñew ci benen yoon bo xamantene ci gogu wal la nek le fete manam yoon go xamantene sa yu ñewé rek day fekk ne ci li tax hadith bi wirut moy dafa am ab katchor wala ku ñu tuumal muy wax lulul deug bu boba dafa du yek mukk ci hasan mune ndax lan mune ndax day yok ak doyali ci kaw doyali ndax le simple fait que wax ji mom kenn solo wuko ludul kuñu tuumal ci katch ci wax ludul deug wala bok ño xamantene dañ leen di jam ci senu manuté ndax ay katchor lañ ñom kessé ño wéto ci di indi wax ju melni lolu ki nga xamne moy gëstu kat bi nga xamne deug day xootal mbir ni nak day tax mu leer manam mu daal di japp ni nak li nak tuuma da ci am li nak duma da ci am te lol day deugural ne liñu solo kon wirul deugarul parce que ñom kessé sa yu ñu laajé wax ji yow ci koku déggé koku ne la diw ñu ne koku déggé keku ne diw tout temps day wër wërlo ci ab katch kat wala ko xamantene dañ koy tuumal manam wala bok ko xamantene dafa ab katchor la lolou day tax ba wax ji manam dootul nek abadan manam day tout temps day yok ak ñak deugër ci kaw ñak deugër day yok ak ñak deugër ci kaw ñak deugër ndax day tax nan mais comment ça se fait que ay wax kat lulul deug kessé wala ño xamantene ay katchor lañ kessé ño wét ci di netali bir mi comment ça se fait parce que tamit lolu lu jara lacc lutax ñu mandul rek lutax ana ñi deggu ana ñi nga xamantene ñom ñoy ñi deggu ana ñi nga xamantene ñom au moins touma lu leen ci katch wala ci yoy ana ñoñu lutax ñoñu indi wuñ wax ji ñoñu xana nekkunu won fiñuy solo we hadisi xana ñom janguñu won ci serigne ci ba tax ñom degguñu hadith bi li mom moy problème bi nga xamantene mom mo am ci hadith yu melni mune wa bidhalika yatabayyanu khata al muallif huna wa khata'uhu fi kathirin min kutubihi fi al hukm ala ahadith dha'af bi tarqi ila al husn ma'a hadhihi al 'illati al qawiyyah mune fi nak ci ngay ci lay lerene manam ki bind téré bi manam ki bind way wi moy al imam as-suyuti rahmalahu dafa joom manam fi ngay comprendre erreur yimi def ba para tamit nonu la erreurum yu bare bare yumi def ci yenn ci tirim yi nga xamantene day wax ne hadith bi manam daf koy yegiti ci daraje hasan fek ne sik manam problème bu maggi ni mi ngi ci bir hadith bi manam bo xolé ñaari raisonnement yi moy bi imam as-suyuti rahmalahu def ak li imam ahmad shakir rahmalahu wax manam te ñu bari ci borom xam hadith yi tam jappale ko ci moy bo xolé imam an-nawawi rahmalahu tamit mom tam lool la wax manam ne yoon yi comme hadith bi mu wax ne yoon yi dañu bari bari way bo xamantene mënu ñu ko yegi ci taif ci hasan waye buñ indi won nak par contre yoon bo xamantene même bu fekente ne yoon bi wërul sax même bu fekente ne yoon bi wërul sax waye li tax wërul moy cas de figure yi nga xamne mom lañ waxon moy ñent cas de figure su'ul hifz aw irsal wala tadlis aw jahala bu boba doto amati manam boba au moins ay katchor kesse wetu ñu ci indi hadith bi au moins waye le simple fait que ay katchor kesse indi ci hadith bi mom moy problème bi kon lolu mom manam lu mata bayyi xel la donte li imam as-suyuti rahmalahu wax tam lu mata bayyi xel la ala kulli halin mas'ala bi bok na ci mas'ala yi nga xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñen ci ñom wala ñu bari ci ñom dañu wax ne imam as-suyuti rahmalahu li dafa am ak manam ak negligence bu muy am ci walu nimi wërele hadisi waye nak buñu xolé deug limu wax tam lu mata bayyi xel la même bu fekente ne ay fenkat lañ mais su fekente ne ci yoon yuñ jugge dafa bari te kenn bokut ak sa morom fim ko deggi te ñom yego wuñu lolu day wané ni quand même wax ji quand même amna ciosan lolu tamit dakoy wané ala kulli halin imam as-suyuti rahimahullah bu wérale hadith ne hadith bi deug la wérna dafa nek na tamit lo xamantene lu mata bayyi xel la buñu jël mbir mi rek xalab ko nono parce que mom ci bopam mo wax ci jamal jawami lool nak benen dimension la bo xamantene kumu neex nga prendre ko en compte kumu neex nga baye de toute façon kene du critiquer nit ndax prendre en compte wax ji waye nak nit ku melni imam as-suyuti rahmalahu bu waxe li mu wax lu mata baye xel la teyit lu mata gem la parce que weddi ko tumal imam as-suyuti ndax imam as-suyuti ku mag la ko xamantene ndax daf ne mom day gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis nako lu upp 70 fois ak lu tek lo xamantene dakoy laaj hadith yi ndax werna ndax hadith bi dañ dafa daif waye ndax werna yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu ne ko waw mom mu daal weral hadith bobu neena te xamuñu na bon te jotay bu nek don amana dina ko laaj ay hadith yu bari du ko ci laaj ben hadith kesse lool mi ngi ko tud ci jamal jawami niki nonu ci bi mi koy ubbi téré bu mak la bo xamné daf ci dajalé jawami ay nga xamné ko nane jamius yu bari yi nga xamné mom lañ indi won avant bo ala kulli halin nga xamné téré bu ay hadith yu bare bare la téré bu ri la kon lu mata baye xel la dal manam waxu imam suyuti bobu rahmalahu amana règle bi ni li tax mu établir ko moy dafa top affaire bobu non ala kulli halin ñak gem imam as-suyuti ci limu wax non rahmalahu ak tuuma la ci borom xam xam yu melni imam as-suyuti rahmalahu ndax lolu gravité wax ni dama gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ma manam mu dima informer ci walu hadith yi surtout manam gravité bi nek ci nga bañ ko deugal ci lolu moy ne rek yow da nga tuumal imam as-suyuti ne du wax katu deug ba pare da ngay dajji lepp lo xamantene manam conséquences yi manam ku xamone ni mu grawé da nga xamne imam as-suyuti du ñëmé lolu ñëméwul li nga xamantene manam mom moy di wax ju grawé ni nga xamantene manam moy ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moko wax nangam fekk lolu amul comme ni nga xamantene mom ci bopom daf koy wax ci hadith bo xamantene mawdu' la manam dañ ko sos parce que wax jo lolu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moko wax lolu sosal yenenti bi la sallallahu alayhi wasallam te mom ci bopom bimu yexse ci mawdu' moko wax mun al khabarul mawdu' sharrul khabar wa dhikruhu li 'alimin bihi hudhuri fi ayyi ma'nan kana illa wasifan li wad'ihi wal wad'u fihi 'urifa deng mom ci bop moko information yi gëna bon ci information yi moy information bo xamne dang ko créer rek sos ko te tuddu ko le fait que borom xam di tuddu ab hadith bo xamne wirut dañ ko koy moytu ndikulo ci mana bu mu meuna don ludul len rek moy ngir wané ni li dañ ko sos te sos gi dafa nek lo xam wala manam dañ ko sosal yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam ku mel nonu te en plus amna lumu ci leral ci ginnaw gi ci walu batay lan moy tax ñu dayfal hadith subhanallah mune wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibin al ajra fi ma yad'u mune ñi yees nak ci ñi nga xamantene ñoy sos moy ñi wote wo ci tasawuf di sos ay xabar ngir ne dañuy informer manam dañuy rafet dañuy wut ay tiyaba ci li ñi joxe ay information wa mune faqubilat minhum rukunan lahum hatta abana hal ulahumuhum mune nit ñi nak nangul lolu ci ñom ndax dañuy wané ci bir biti ak cielate ak di jema hein ndax liñuy wax day xawa yanu mana parce que dañuy wax dina ci wax mbir manam day xawa yanu mana ba tax nit ñi sukkandiko ci ñom waye nak li manam ba faf manam ñu feñal leen manam ñu nek nga xamni ñu feñ ñoñu ñom ñu gëna graw ci li nga xamantene mom moy sos di sos ay hadith yu taif mune kal wadi'ina fi fada'il suwar faman rawaha fi kitabihi fadhar comme ñi nga xamantene dañay sos ci ay ngeneel yu nekk ci saaru alquran yi mune kep ko xamantene dang ko solo ci sa tire manam di indi ay ngeneelu alquran yi ci wax ba saare ba mu jeex ay comme mi ngi melni rek comme li gaay di solo ci ci ramadan yi wéru koor gi nan waw guddi gu ñëk gi li moy nafile gi ñaarelu guddi manam bo xolé ni mu toftole da nga xamni wëru ni mu toftale ku xam hadith rek day xamni li wëru day xamni li dañ ko sos deng waye mu nek kep ko xamte dang koy solo ci sa hadith rek fa man wa ha fi kitabihi fala nang ko ba manam yoyu lu mata bayyi xel la manam da nga xamni manam imam as-suyuti rahmalahu kon mom conscient na ci affaire bobu bu bax alfiyam bangi ni sa borom subhanahu wa ta'ala def yu ak tirimi imam as-suyuti rahmalahu tirimi ku gis ni mu mel ak ni ko borom xoy fonke ci ñeek ñeek ni mujjun manam bimu fi ñewé ba legi di ngeen xamni imam as-suyuti du waxal mukk loolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam fekk lu deug conséquences yi dañoo graw lool motax ñak ko deugal ci lool manam lu garaw la day wone ni nit ki mom ci jëmi bopam ki wedd imam as-suyuti ci wax joju mom ci jëmi bopam manam day wone ni nga xamantene nonu la xolam mel ci ñaka fonk nit ñu bax ni ci ñaka deugal ñi nga xamne ñom ñoy nit ñu sell ni ci ñak leena wormal ak ñaka xam seen gëdd day wone tamit ni nga xamantene nonu la xolam mel ci bon parce que nit deug manam kum atana tumal imam as-suyuti rahmalahu ci ñak deug gogou lolu day wane deug yow ni ku doy war ga yalla nañ yalla sam ak imam as-suyuti ni mel ci tire mi comme niñ ko waxe won bi ni wax ci njaal ben gi le simple fait que tire mi tasaro sa borom subhanahu wa ta'ala def borom xam xam yi nanguko mu nek luñu nangu di tasaro lolu day woné sel tek xolam ak yeneem gu sel bi mi bindu téré yi kon koku du du sosal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci lu grawé nonu ala kulli hal kon manam règle bi mu teural mom mi imam as-suyuti rahmalahu lu mata baye xalla ala kulli hal ci walu gogou donté li gëna deugër nak insha Allah moy li nga xamantene mom la imam ahmad shakir wax rahmalahu parce que tamit hadith lu askana la yantibi sallallahu alayhi wasallam bir dafa wara and ak lan rigueur legi mu joge ci bobu masala mu jall ci benen masala moy mu melni dañ laaj ne waw tay bu fekkentene dama bëgg xam hadith bo xamantene hadith bu hasan la ana fan la ko wara mëna fekk ak nu moy def mune wal kutubul arba'u thumma tasunan lidara qutni min madinati alhasan ñent téré al kutubul arba' moy as-sunan moy as-sunanul arba' ñent sunan yi moy bu sunan imam abu dawud sunan imam at-tirmidhi sunan imam an-nasa'i ak sunan imam ibn majah rahmatullahi ala al-jami' mune jurom yi ñent ñi dafa nek ñent yo xamantene manam ñent sunan yo xamantene han fofu dañ fay fek hadith hasan a thumma ta top nak sunan lidarqutni rahmahullah yi min madinati alhasan min madinati bok na ci fiñu meuna ndorte manam alhasan hadith hasan madinati nak fiñu meuna ndorte manam fi nga xamanteni dañ ko fay fek ci lu wër lay tek manam dañ ko fay fek ci lu wër du ndortu kesse mais lim la bëgg wax moy boko bëgge wut fofa dang ko fa fek manam war goko fa mëna gis parce que van ndort leg leg day tek yaqin lu wër comme ni nga xamantene non la ko alcorane di waxe inni zanantu anni mulaqil hisab ya ki dem aljana bu joté tirim danan inni zanantu man day lol limi tek moy woor na mané anni nak man mulaqil hisab ya don na tass ak sama tiré manam sama ceytu manam audit bi nga xamantene comptabilité bi ñu may defal hein léron na mané dana tass ak mom mais du ndort kessé comme alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un muy tag sama bon subhanahu wa ta'ala ñi di tag ñi nga xamantene moy dañuy leer na leen alladhina yadhunnuna lool lay tek du ne dañoy ndort kesse mais leer na leen lay tek ne annahum ne ka ñom mulaqu rabbihim dañuy tasek seen borom annahum ilayhi rajiun te dañ fa delu manam kon comme que nak mbir mi yek seegut loolu mu jëfëndiko baatu yaqin boobu mu remplacer ko baatu zann ndort mais yaqin lay tek ya nga deg ndax yegguñu fuñ koy gisé moy mais lol ci ilmul yaqin la yegul ci aynul yaqin ak haqqul yaqin ci ñooñu motax ñu jëfëndiko zann fi tamit non la tay bo bëggé buma léré ni tay buma démé sunan imam abu dawud ak tirmidhi dana fa fek hadithu hasan mais demaguma fa man lér na man dina ko fek ndax borox wax nañ ko téré et cetera buñ ko bindé lér na man dana ko fek yow mi nga xamanté na masalan tay yaangi may dégg té musoo gis sunan ibn majah musulo gis sunan imam at-tirmidhi wala imam abu dawud wala imam an-nasa'i rahmatullah al-jami' wala bu imam ad-darqutni rahmahullah nga degli manam yow leer na ni jamono ji bo deme ci tire yoy dang ko fek hadith hasan xam nga leer na la waye lila leer lila li comme que gisu gogo ci ndort gu kawé manam leer na la leer go xamantene munef nako tuddé ndiot munef nako tuddé lèr lèr na ma manam kon motax ñuy remplacerenté bat yi motax bat yi tuddé ñuy remplacerenté mais de toute façon lèr na ma rek la manam mazin na la dénga kon mi mazin natul hasan kon lool mom moy def nako fek ñi ñoy ñan borom tire yi ñoy ñan ak seen tire yi ci lañ lañu rañé ko borom tire yi ñoy ñan lañu ñëkke bo xolé imam abu dawuda mom moy ku ñëk ki ci ñom mom far mo nañu sur imam abu dawud at-tirmidhi an-nasa'i ak ibnu majah rahmatullahi alayhi imam abu dawud moy sulayman ibnu ashas ibnu ishaq ibnu bashir ibnu shaddad ibnu amr ibnu umran al-azadi al-sijistani mom kon motax sulayman ibnu ashas as-sijistani sulayman la tuddu ñoko abu dawud rahimahullah mo daqantal Afghanistan le deuk kenn la ci ñi nga xamantene ñom ñoy ponkalu borom xam xam yi rahmatullah alayhim nga xamantene tay buñ joté ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam kenn la ci ñi nga xamantene tay sans borom ci ñom la ko jaarale wërna ci réew yi dajalé bindu téré jëlé ci ñu dëkk Iraq Iraq yu ne jëlé ci wa Khurasan jëlé ci wa Sham jëlé ci wa Misr jëlé ci wa Jazira manam ci wa Hijaz ñëpp mu jëlé ci ñom mi ngi gëné aduna 202 ginnaw gadda yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam xam nga mom kon mom mo mak imam muslim moko magé ñaari at mi ngi gënné aduna ci Basra ci wër wi ñu nekk muy wëru Shawwal ci bimu démé rek ba dess fukki fan mi ngi génn aduna ané 275 ginnaw gadda yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon ben at ginnaw bi imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala génné aduna dem na nak baghdad dem na fa ay yoon dugg na fa waaye bimu fa mujjé dem ba génné fa moy 271e ane bi ginnaw gadda yenen sallallahu alayhi wasallam serigne yi nga xamantene nak ñom la jangé ci ñom hadith ñu bari lañ bok na ci Abu Bakar ibn Abi Shayba ak Osman ibn Abi Shayba fréram manam borom musannaf Abu Bakar ibn Abi Shayba rahimahullah ak serigne bi nga xamantene mom la jëk génné ci mom hadith bu nek ci sunan bi moy abdullah ibn maslamah ibn qanab al-qanabi nga xamne talib imam malik bu mak bobu la rahmahullah mom lay def suy solo muwatta ci mo yonam la koy soloye bok na ci al-imam abul walid at-tayalisi bok la ci sulayman ibn harb ak muslim ibn ibrahim ak musaddad ibn musarhat serigne bu mak bobu nga xamne sen serigne la ñom ñep wa ashabu kutubu sita rahmatullah alayhim ashabu kutubu sita buñ ko waxe moy borom ñaari sahih ak borom ñent sunan yi bukhari muslim abu dawud at-tirmidhi nasa'i ibn majah rahmatullah alayhim musaddad bi ibn musarhat sen serigne la niki non abou bakkar ibn abi shayba rahmatullah musaddad bi mom li imam al-bukhari don wax rek rahmatullah ci serigne mune musaddad ka ismihi musaddad comme touram la mel manam moy ku yalla meddel manam ku yalla nga xamantene da ko orienter de telle sorte que len lu ci nek fam ko wara waxe la koy waxe lepp lu mu wara def fam koy def la koy defe rahimahullah rahmatan wasa ak niki nonu jeulene ci imam ahmad ibn hanbal ak yahya ibn ma'in ak qutaybah ibn sa'id moy sen serigne la ñom tamit ak ahmad ibn hanbal d'ailleurs dañuy wax ne mom moko yar comme ni nga xamne non lañ ko waxe won mais yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo yar abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu nuur ko ci jëm ak ci jiko parce que nit bu la yaré en fait nga nuur nga bëgg ko top da ngay dem bay bëgg bay tambalé nuur ak mom même bo le nuuro won ci départ da ngay dem bay waji nuuro mom moko yar abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu yar alqamah ibn qais radiyallahu rahimahullah nuur ko ci jëm ak ci jiko alqama yar ibrahima an-nakhai munur ko ci jëm ak ci jikko ibrahim an-nakhai yar mansur ibn al-mu'tamir mu jëm munur ko ci jëm ak ci jikko mansur ibn al-mu'tamir yar sufyan ath-thawri munur ko ci jëm ak ci jikko sufyan ath-thawri yar waqi' ibn al-jarrah al-kufi munur ko ci jëm ak ci jikko mom mu yar imam ahmad ibn hanbal munur ko ci jëm ak ci jikko imam ahmad ibn hanbal nak mo yar imam abu dawud sulayman ibn al-ashraf as-sijistani radiyallahu anhum ajma'in munur ko ci jëm ak ci jikko niki nonu solo na ci yahya ibn ma'in ponkal bobu kharitu imam ahmad ibn hanbal bobu non ak ishaq ibn rahawi rahmatullahi alayhi ak ñeneen ak imam ahmad ibn yunus nga xamantene imam Ahmad ibn Hanbal mom da nan wax Sheikhul Islam la ko dan wax ak ñeneen ak ñeneen ci ay borom xam xam hadith ak ay imam hadith rahmatullah alayhim ñi ñep sulay imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah ta'ala solo na jele ci ñom legi mom am talibi manam serigne mi amna Abdullah ibn Sulayman manam moy domam solo na ci mom niki nonu imam Ahmad ibn Muhammad ibn Khalal solo na ci mom niki nonu imam An-Nasa'i ben Abu Abdurrahman An-Nasa'i rahimahullah solo na ci mom jël na ci mom hadith jang na ci mom ak Abu Ali Muhammad ibn Amr al-Lu'lu'i rahimahullah te isnad yu upp yi ñu am ci Sunan Imam Abu Dawud rahimahullah ci mom mi lañ ko solo wé manam moy Abu Ali Muhammad ibn Amr al-Lu'lu'i rahimahullah deng imam Abu Dawud nak rahmalahu mom Basra la dekkone kon da dan dugg Baghdad lu bari et cetera mais Basra la dekkone demone na Baghdad dugg na Baghdad lu bari terem bi mu jangale ko fa ci Baghdad ci bopam sunanam bi motax wa Baghdad ñu bari solo ko ci mom fekk dafa bindon tire bi avant manam de ko bindon yag nako bind wajal ko ba garal ko won ko imam ahmad ibn hanbal rahimahullah imam ahmad ibn hanbal japp ne li lu bax la lu rafet la tire bi dal tire bu bax ngi ni tire bu rafet ngi ni subhanallah gis nga serigne ci ni lañ don def manam ñu mag ni radiyallahu anhum ni lañ don def manam do ñu rek te bindna sama tire wala dam koy ki editer ko te et puis wala ken du am ben droit de regard ci affaire bi dedet dañ ko daan wan tout temps ñi nga xamne ñom ñoy seen serigne yi ñi nga xamne ñoo leen fété won kaw ñom ñu xol tire bi lepp lu ci bax xol imam muslim rahmalahu alim wax neena bi bindé sahiham daf ko wan abu zura ak abu hatim ar-raziyani ñaari razi rahmatullahi alayhima ñom ñaar ñoko ñone ah li baxna wala manam lu ci bax ñu ki ko lu ci baxul ñu dindiko niki non imam al-bukhari rahmalahu lool la defal yaangi deg imam abu dawud tam non la def te dinañ gis ni ñi ci res tam non lañ def rahmatullahi alayhim imam abu dawud rahmalahu ta'ala wax na ne katabtu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam 500,000 hadith انتخبت منها ما ضمنت هذا الكتاب جمعت فيه 4,000 حديث و 800 حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه لول واخلا جوخ امام السيوطي رحمه الله تي بوبم اندينا لو كومن من ويكفي الانسان لدينه من ذلك 4 حديث امام ابو داود السجستاني رحمه الله ننا سما تيري بي motax lol la ci tek qala abu daud an kitabihi zakartu ma sahha wa ma yushabih mom abu daud rahmalahu daf ni binde na ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam sama serigne dama ñu binde ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam juromi temeri junni hadith 500,000 hadith la binde jele ko ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam non ci hadith yentou bi sallallahu alayhi wasallam ci samay seri bokut ak limu mokal kesse mais limu nga xamne mokal nako ba pare yen nga xamne bind ci 500,000 nen ma segg ci lo xamantene mom la def ci sama tire bi muy lo xamantene environ ñenti junni hadith la dina ñew ci inshallah ci ñaata hadith ci nek et cetera deng ñenti junni ak djuroom ñett timir manam 4,800 hadith yo xamantene tuduna ci hadith bo xamne hadith bu wër la ak hadith yu ko nur ak yu ko djégé mune nit ki nak gis na ni ñent djunni hadith yoy yépp manam 4,800 hadith ñent djunni ak djuroom ñett timir yépp mune ñent hadith dong doyna ci nit ci diine manam gis na ni da lepp buñ koy regrouper ñent hadith la manam buñ koy teunk parce que dafa ni hadith 500,000 hadith yi 4,800 yi la gis ni diine ji yep meun nañu wër wër lo ci hadith yoy tamit manam 4 le yep yi wër wër lo ci yow mune bu ñeek bi ahaduha qawluhu alayhi salatu wassalam innamal a'malu binniyat bu ñeek bi moy innamal a'malu binniyat jeuf yi ci yene laaj mune wasani ñaaral moy qawluhu sallallahu alayhi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ñaaral bi moy bokku na ci li rafetal diine ko way moy mu bayyi lepp lo xamantene amaluko njariñ kon lol day rafetal diine ko way moy bokku na ci moy muy bayyi mu bayyi lepp lo xamantene rek amaluko njariñ wala amaluko solo soxaluko kon lolou dañ ciy deg gene bok na ci li ñaawal diine way muy muy topato ak di nek ci lo xamne tay amul ko njariñ muna wa salisu ñettal bi qawluhu sallallahu alayhi wasallam la yakunu almu'minu mu'minan hatta yarda li akhihi ma yarda li nafsihi moy aji gem ji de du nek aji gem julit bi du nek julit deug manam nek ku gem yalla pire mbete mu nek ko xamantene day geureumal mbok julitam limu geureumal bopam muna warabi ñentel hadith moy qawluhu sallallahu alayhi wasallam innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mutashabihat al hadith manam wa baynahuma umurun mustabihat al hadith manam ñentel moy hadith yentu sallallahu alayhi wasallam nan li dagan day leerna li haramit leerna waye amna seen digeunte ay mbir yo xam dañu leunt moy hadith normal nu bashir radhiyallahu anhu borom xam xam ni nak rahmatullahi alayhim tag nañ ko ci jamono ku melni al imam abou bakr ibn al khallal al abou bakr al khallal moy hanbali bobu talib imam ahmad bu mag bobu rahmatullah mun abou daoud sulayman ibn al ashas al imam al muqaddam fi zamanihi رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعها أحد في زمانه رجل ورع مقدم من الإمام أبو بكر من الإمام أبو داود رحمه الله موم لني جيتل تي بير تي جامونم نيت لاكو خامتاني كين جيت ووكو تي خام مانام تي ليغا خامني موم موي لي ادو تي خام خام اك دي جيني a li nga xamantene mom moy xam xam yi and ak clairvoyance bu leer diko tek len lu ci nek nga tek ko fanko wara te ken jitu ko ci jamonam nit dal la ko xamantene ku sam won la ko xamantene kuñ jital la ci lepp ci xam xam a ibrahim al-ashani rahimahullah a ak abubakar ibn sadaqa rahmatullah alayhi manam ñom ñaar dañ dan yekiti dara jam diko tuddu diko magal ba nga xamantene dañ japp ne ci jamonom daal amu kenn nuku ko ci nuru won manam tolole wuñ ko nak kenn ahmad ibn hanbal ibn yasin al-harawi boku tak imam ahmad rahmatullah mom dafa ne kana sulayman ibn al-ashas abu dawuda أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه وعلله وسنده وكان في أعلى درجة من النسك والعفاف والصلاح والورع من فرسان الحديث جسنك إمام أبو داود السجستاني رحمه الله سليمان بن الأشاس من نكنا كن نتي بروم خم خم نيغا خم حافظ لنو يغ نين درجة حافظ في الإسلام موكل لو باري باري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم xam xam bi ci aju ak sikki yi ci aju ak cialale yi ci aju nek na ci daraja bi gëna kawé ci daraja yi manam di jaamu yalla aka sammu ha aka sori lu bon ak selate ak wot manam sammu nek ko xamantene dafa deddu aduna sammu bok na dal ci nga xamantene ci gawaru hadisi la amna yeneeni tag yo xamantene ay tag yu bari la yo xamantene yu tag imam abu daud la motax bi mu binde sunanam bi ibrahim al-harbi rahimahullah dafa wax ne ulina li abi daud al haditha kama ulina li daud alayhi salam al hadith mune gis ngeen imam abu daud dañu ko tagatal al hadith comme ni nga xamantene dañ ko noyalal al hadith comme ni nga xamantene non lañ noyalé won imam manam sayyiduna daoud ala nabina alayhi as-salatu wassalam hadith manam al hadith moy wagn imam abu daoud bi de mom dañ ko noyalal hadith comme ni ñu né noyalé won yent yalla daoud had wagn alayhi as-salam alayhi as-salam ya lolo tax ci sun kiyum bi terim bi al imam ibn al arabi rahimahullah daf don wax nan waxna momelu lu am solo la wax ci tire imam abu daud bi d'ailleurs imam al ghazali tam waxna wax ju même chose ci al mustafa mune law anna rajulan lam yakun indahu min al ilm إلا المصحف الذي فيه كتاب الله عز وجل ثم هذا الكتاب لم يحتج معها معهما إلى شيء من العلم بتة من سوفك كونتني إمام نيب أمول كي كرم لدول تي أخم خم لدول كامل بي نخم نتي لتيري وخو يالا نيك بروم سبحانه وتعالى القرآن ak tire bi muy tire imam abu daud bi sunanam rahimahullah do manam soxlatul lenen ludul ñaari manam lol nak mujtahid be tax ñu wax motax imam al ghazali rahimahullah taala mom lolou la wax ci li nga xamantene manam mom moy sunan imam abu daud rahimahullah ci al mustafa min usul fiqh mom daf ni mujtahid bi mom doyna seuk manam ci hadith limu wara soxla ci hadith parce que mujtahid day soxla alquran ak hadith waye limuy soxla ci hadith mom sunan imam abu daud bi doyna ci seuk rahimahullahu rahmatan wasi'a insha allah taala dinañu ñew ci li nga xamantene mom mo aju ci tere bi manam tere bi mais ñu jall ci ndax al kutubul arba'a la wax manam ñent tire yi ñu jall ci imam at-tirmidhi rahimahullah mom nak amna dañ ko beral mom insha allah ci fimi waxe mas'ala manam ginnaw buntu bi mom dañ ko beral tireem bu dinañ ko beral ay leral insha allah waye ñu def li nga xamne mom mo alu ci tarjumam imam at-tirmidhi mom moy abu isa moy dakantalam motax nga gis souvent ci sunan bi mu nan bu waxe ben hadith wala yoy wala dal dani qala abu isa imam abu isa at-tirmidhi neena rahmatullah du wax qultu nan qala abu isa comme li al-hafiz ibn abd al-bar def parce que ñu jëk ñe non lañ dañ ka daan def surtout ñi nga xamantene ñom ñoy magharibe manam ñu dëkke côté occident ñom dañu faral di wax qala diw loolu lañ wax ñi dëkke ci mashrek ñom ñoy faral di wax qultu ñoo nana neena mais mo mu jugi après ñepp dañu muju bokk expression yi legi manam imam abu isa wala moy imam abu isa muhammad ibn isa ibn sawrat ibn musa ibn dhahhak as-sulami at-tirmidhi rahimahullah mi ngi gane aduna 209 gina gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam kon mom imam muslim moko magge juroomi at mi ngi genné aduna fofu ci tirmis non at tirmisi goudi altiné di fukkelu fan ak ñet ci wéru rajab atum 279 gis nga mom imam at tirmisi rahimahullah ta'ala gis nga motax ñom ñep ñok même période bi lañu genn aduna voilà mom dafa bok ci borom xam yu mag yi nga xamantene dañu mokal lu bare bare ci hadith ba pare fiqh tamit ñu ay ci torop motax bo xolé sunan imam at-tirmidhi limu dajale ci fiqh ak nimu mel ak mi nga xamne non la toftale buntu yi da nga yimu ci yalla wallahi subhanallah amana tire bi nga xamne mom moy bi gëna bax amana ci kutubu sita jurum ben yi moy sunan imam at-tirmidhi rahmalahu amana moy bi ci gëna bax ndax limu dajale ci ay mbir yu bari ak ay njariñ mom jangé na hadith ci mbolo ci ay imam hadith ndax serigne yu ndiki manam mom dajé dafa dajé ñu mag ci serigne yi ku melni Qutaybah ibn Sa'id ku melni Mahmud ibn Ghaylan ku melni Sa'id ibn Abdurrahman ku melni Ali ibn Hujr ku melni Ahmad ibn Mani' ku Muhammad ibn al-Musanna ak Sufyan ibn Waqi' ak Imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari ak ñom Imam manam ñu bare comme Ishaq ibn Musa rahmatullah alayhim ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ño xamantene ay imam yu mag lañ ay serigne yu ngal ñu ponkal lañ rahmatullah alayhim nga xamantene ñom ñi ay imam yu mag yoy yep mom dafa tass ak ñom jele ci ñom xam xam bu bare bare bare bare bok na ci nga xamantene ñom la comme Ma'an ibn Isa tamit wa Ma'an ibn Isa ki astaghfirullah dir Abu Ishaq al-Ansari manam Ma'an ibn Isa dir Abu Ishaq al-Lajal al-Ansari rahimahullah ci mom la jele manam mom mo jele ci Ma'an ibn Isa wala rahimahullah mais dal ala kulli hal ci serigne yu mag ni Muhammad ibn Musanna Muhammad ibn Bashar ak ñeneen rahmatullah al-jami' mbolo mu bari nak jele nañ ci ñom comme Muhammad ibn Ahmad ibn Mahbub al-Mahbubi al-Marwazi motax ci yonam ci lañu yor soloé li nga xamantene mom moy téréem bi moy al-Jami' manam ci yonam lañ soloé Jami' Imam at-Tirmidhi Jami' bi rahimahullah moy sunan Imam at-Tirmidhi amna nak ay téré yu bare bare yu mu bind ci hadith ci xam xam hadith waye téréem bi mom moy bi nga xamantene manam sunan bi moy téré bi ci gëna rafet mo ci gëna bari ndariñ mo ci gëna rafet nim toftolé mo ci gëna niw ak manam baamu yimu baamu ci biir téré yépp ci biir kutubu sittay wa téré bi vraiment nim ko défara dafa rafet inshallah dinañ ci ñew comme niñ ko waxé ci buñu wax masala inshallah li ci nek nekul ci benen téré haqiqatan li ci nek ci sunan Imam at-Tirmidhi nekul ci benen téré aslan ci luñu joyal doko fek daana ndax subhanallah ndax ci dey tudd mazhab yi ak wal côté yi nga xamantene mom lañu tektalowé ci hadith yi di léral xéetu hadith bi ndax wërna sahih hasan gharib ber expression yo xamantene mom rek ko jëfëndiko wala moko jëk jëfëndiko tax mu ëlëk lo borox xox bi rahmatullah alayhim ñu diko béral ay buntu ay gëstu spécial motax imam at-Tirmidhi bu imam as-Suyuti rahmalahu bu paré ci buntu bi da ngay gis mu indi mas'ala deng dadi wax wal hukmu bi sihhati wad dhafi ala matnin rawahu at-Tirmidhi wastushkila gis ni manam ngir rek wone li nga xamanteni mom moy subhanallah imam at-Tirmidhi rahmalahu expression yi nimu utiliser nimu grawé nan hasan sahih sahihun hasan est-ce que ben la sah hasan sahih ak sahihun hasan هذا حديث حسن صحيح بوخ اك هذا حديث صحيح حسن اك هذا حديث صحيح حسن غريب سبحان ربي الله الله اي الترمذي اي رحمه الله امنا جرح والتعديل في بير حديث في بير سننم ايترا بو دمي في مجنتل كنا مو ديف علال لي فوالا motax njariñ yu bare bare bare la yo xam dinañ ci yexi inshallah imam at-Tirmidhi rahmalahu mom ci bopam neena fannaftu hadha al-kitab fa aradtuhu ala ulama al-hijaz faradaw bihi wa aradtuhu ala ulama al-iraq faradaw bihi wa aradtuhu ala ulama al-khurasan faradaw bihi wa man kana fi baytihi hadha al-kitab fa annama fi baytihi nabiyyun yatakallam imam at-Tirmidhi rahimahullah mom muné sama téré bi dé bind nako talif nako ma garal ko présenté ko borom xam yu nek ci Hijaz péninsule arabique bi ñom ñu gëreum ko ma garal ko borom xam yu nek Iraq ñu contane ci gëreum ko ma garal ko borom xam yu nek Khurasan ñu gëreum ko képp ko xamanténi téré bi mi ngi ci sa biir kër dafa melni yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi sa biir kër di waxtaan wallahi subhan rabbi téré la bu yimi yimi yimi yimi inshallah dinañ ci ñew imam mu dess kon ñentel bi ak juroomel bi manam ñaarel bi manam kon wax nañ imam abu daud wax nañ la ci imam at-tirmidhi mu dess imam an-nasa'i rahimahullah imam an-nasa'i mom moy abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali ibn bahr ibn sanan an-nasa'i rahimahullah mi gane aduna ane 225 ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam ñom ñi mo leen ñom ñep mo leen mujju mom mo leen gëna niw ay at mais mo leen mujjé gennu aduna ñom ñep tamit rahmatullah manam mo leen gëna wala ñom ñep ay magam lañ daal la bëgg wax mi ngi genné aduna nak makka ci atu 303 manam mom dem na ba fekke benen siècle bi manam ci début benen siècle bi ci la genné aduna fofu lañ ko rob ci makka imam al-hakim nak nga xamné talibem la imam al-hakim abu abdullah an-naysabi rahmalahu neena سمعت أبو علي الحافظ غير مرة يذكر أربعة من أئمة المسلمين رآهم فيبدأ بأبي عبد الرحمن جسنا إمام أبو علي الحافظ رحمه الله لودو بين دو نيار موي تودو نينتي بوروم خوم يو ماك يو خامت نتاسنا ك نيوم ني ني دال إمام يو ماك لا إمام جولي ني مون سا يي واخ نينتي نون إمام أبو عبد الرحمن النسائي لي تامبالي رحمه الله ñu bare motax ñu bare ponkal yu mak yi ci borom xam xam yi tassel ak ñoom ki mu ñëk tassel moy Qutaybah ibn Sa'id rahimahullah mom la ñëk tassel muy mu nekk imam serignum bi gëna mak d'ailleurs mom la ñëk indi haditham ci sunan bi ak tassel ak Ishaq ibn Rahawayhi mom ñu ko mo Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali dina ñëw ci mom inshallah ci buñu jéxal buntu bi ak Humayd ibn Mas'ada ak Ali ibn Khashram ak Al-Harith ibn Miskin Harith ibn Miskin da ngay gis buy solo we ci mom da nan wal Harith ibn Miskin qira'atan alayhi wa ana asma' mom lolou Al-Harith ibn Miskin qira'atan alayhi wa ana asma' mom ne hadith bi kat Al-Harith ibn Miskin degena ko ci mom manam jangena ko ci mom waye dama ko don qira'atan alayhi qira'atan alayhi wa ana asma' manam daf ko don dañ koy jang muy deglu mune man ma tok di deglu manam du wax ne man mako fekke ndax lol liko waral nak moy al-harith ibn miskin rahimahullah serigne bu mag la waye dafa amone problème ak bour yi ba tax bimu gisee imam an-nasa'i rahimahullah dafa fogone ci ki yi la won parce que xam amna say dafa ñom borom alal lañ won te xam nga borom alal dañuy mëna sol ciol gu rafet motax mu ñew mu fogg mom nak bo muy douté né est ce que bokul ci agence secret lool mom motaxon mu ko don wax mu koy génné mais imam an-nasa'i rahmalahu xeur gi mu xëron ci xam xam tax na da nan nek ci ginnaw sakket bi ci ginnaw fiñi ki bi daara ji tok bu gaay jang muy deglu di noté di japp wala manam lool mom serign bi dak nako rek téré wu ko jang muy fexé wala di jang di deglu subhanallah han niki nonu amna tamit ñu né dédét daf ko tout simplement dafa gissone rek né imam an-nasa'i comme ni mu doon solo ni dal ki peut-être bu fi ñëwé du jang tax ko fi indi parce que ki day ay no sak yoy nonu moko taxa jox ci doomu bour yi la bok nangam té ñom bon wala motax mu dakon ko ala kulli hal legi niki nonu jangene manum jeulene ci harrat ibn sari abu sari rahimahullah d'ailleurs comme niko wa ashabu ñi ci dess yep jeule wax ashabu kutubu sita suma jumu bam dess bukhari rahimahullah mo solo wul ci mom mais sino ñum ñep solo nañ ci harrat ibn sari abu sari harrat ibn sari rahimahullah ak muhammad ibn bashar muhammad ibn musanna ñum ñep ay serignu wa ashabu kutubu sita lañ mahmud ibn ghailan han rahmatullah alayhi ak comme niñ ko waxe won sank degna jangena ci imam abu daud sulayman ibn al-ashas as-sijistani rahmatullah ak ñeneen ñu dul ñom niki nonu ni mu jangé ci ñu bari non la ko ñoon la ñu bari jangé ci mom ku melni imam abul qasim at-tabarani men mom at-tabarani ku melni imam abu jafar at-tahawi men imam at-tahawi ben bi ku melni muhammad ibn harun ibn shu'aib ku melni أبو الميمون ابن راشد كملني إبراهيم ابن محمد ابن صالح ابن سنان كملني أبو bishr ad-dawla bi te imam abu bishr ad-dawla bi mi moromam la mi dafa dem jange ci mom subhanallah ku melni ibn sunni mom moy abubakar ahmad ibn ishaq ibn sunni hafiz bu mag bob rahmalah te ci mom lañu solowe lan sunan bi sunan imam abu dawud rahmalah ci sunan imam an-nasa'i rahmalah cial la gi day dem ba ci ibn sunni momu jelo ko ci imam an-nasa'i rahmalah rahmatan wasi'a amna nak ay tire yo xamantene yu bari la ci hadith ak ci walu ilal ak ci yenen motax imam an-nasa'i imam la bo xamantene bu maga mag la bo xamne borox xam bi dañu deppo ci diko tag ci diko magal ci diko yekiti imam abu manam imam al-hakim abu abdullah al-hakim an-naysabur rahmalah daf ko bok na ci ñi tag imam an-nasa'i manam wax na ne mom ci bofam mu ne amma kalam abu abdurrahman amma kalam abu abdurrahman ala fiqh al-hadith fa akthara min an yuzkar wa man nadhara fi kitab as-sunan lahu tahayyara fi husn kalamihi kep ko xamne manam kaddu imam abu abdurrahman ci walu fiqh al-hadith ak lolou mune beuri na beuri way go xamne fiqhu hadith li aju ci fiqh bi ci genné non koku mom dafa beuri beuri way bo xamne danaka jarutu tuddu kep ku go xol dal sunanam bi dina yim manam dana eulum xol xelam ci bop moy ub moy eulum moy jaxaso ndax kaddom gu rafet waaw mom nak Shafi'i la won ci mazhab Shafi'i la amone d'ailleurs sax bindu na ci téré ci al manasik bo xamanté da ci de ko talif ci téré imam mazhab Shafi'i nekkon na ko xamanté né diñ ko xamé won moy ku sam la won ku wottul manam ku wottul la won ba paré dafa nekkon ko xamné daf daan ségg ay waxam comme ni nga xamné non lañ ko waxé sax bu daan wax al harith ibn miskin qira'atan alayhi wa anasma te doon won wa hadathana al harith ibn miskin don won wax tamit mais akhbarana harith ibn miskin mais comme que da ka dan degge ci ginnaw mom teewul won motax mu dan waxe nonu wa ala kulli hal ni nga xamantene dal manam mom mo nek ci teerem bi mom manam Abu Dawud rahimahullah sik nekul ci ne manam ko magla ko xamantene subhana rabbi rahmalahu rahmatan wasi'a ligey bu rafet la def ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam legi ñu jall ci imam ibn majah rahimahullah mom moy abu abdullah muhammad ibn yazid ibn abdullah ibn majah al-qazwini rahmalahu comme ni nga xamne non lañ ko waxa won mi ngi gëna aduna ane 209 gina gadda yenté bi sallallahu alayhi wasallam kon mom ak imam at-tirmidhi ñoo bokk ane mi ngi genn aduna bisub talata bi nga xamantene juroom ñett fan rek mo dess ci wéru koor jeex atub 273 ñenn ñi wax ñenn ñi 275 gina gadda yim sallallahu alayhi wasallam kenn la ci kon mom ci ñi nga xamantene moy ponkal borom xam yi nga xamne dañu siiw bok na ci liko gëna siiw nak moy sunanam bi denga mom kon ko mag la terem bi nak sunanam bi en fait kiko ñëk boole ci ñent ñu moy ibn tahir moko ñëk boole ci al imam ibn tahir rahmalahu moko ñëk boole ci ummahati manam ci juroom ben yi après nak ginnaw gi la al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi rahmalahu wax lool non al hafiz ibn kasir nak rahmalahu daf doy wax ci teer day wax ne teerem bi day innaha kitabun mufidun qawiyyu tabwib fi fiqh téré la bo xamantene téré bu am jariñ la bu mag bu deugër ni nga xamantene non lay téggé buntu yi ci walu fiqh mom imam ibn majah rahmalahu tukina dem ci goxi comme ñepp comme ni danaka ñepp def mu déggé ci mbolo ci ñom ci té mu déggé ci mbolo ci borom xam moy ñi daan and ak imam malik talib imam malik ak imam laysi rahmatullah voilà jëlëñu ci ñom bokku na ci ñi nga xamné ñom ñoo solo ci mom moy abul hasan al qattan rahimahullah motax imam abu daud imam ibnu majah rahimahullah mom kon nek na ci ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam yi yu maggi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah nga xamantene ci borom xam xam yu maggi la bok rahmalahu rahmatan wasi'ah kon lolu mom moy li nga xamantene kon mom mo aju won ci ñoñon amma imam ad-darqutni munasummat as-sunan lid-darqutni min madinati al-hasan imam ad-darqutni rahimahullahu ta'ala mom moy al-imam manam moy al-imam al-hujja shaykh al-islam hafiz az-zaman wa mom jamono mom moy ki fa tegon tank mom moy abul hasan ali ibn umar ibn ahmad ibn mahdi al baghdadi ad darqutni rahimahullah wala rahmalahu rahmatan wasi'a dagn ko askanale ci darqutna manam buñ non darqutni moy ku deuk darqutna ngay nga wala moy ben place la bu nek ci baghdad manam ben ab mën nañ ab deuk la ab koñ la bu mak bu nek baghdad darqutna ci jamono jojo mom gennuna aduna manam mi ngi gane aduna bok subhanallah 306 ginnaw gadda im sallam wala manam mom mok ñom bukhari kon xaw nañu sore tuti ñi nga xamantene ño jamonante nak ñom bukhari ñoñu la bokal jamono manam ñoñu la jangé ci ñom ñi jamonante ak ñom bukhari ñom tirmizi ñom nasai ñoñ ñoñ la bokal jamono ndax mom mi ngi gëné aduna ané 306 mo nekkon seen imamu jamonom rahmalahu rahmatan wasi'a degg na ci imam al-baghawi ak ibnu abdu daud amu abdullah ibnu abdu daud ak ibnu sa'id ak ñeneen ak ñeneen bok na ci ñi nga xamantene ñom ño solo ci mom moy ku melni hakim rahmalahu ak abu hamid al-isfarayni ak tamam ar-razi ak ñeneen ak ñeneen jamono mom mo ci tegon tank ci mokal ci xam xam ci xamé imam la won ci ay ci même jang al-qur'an ak hadith ak nahwu waye nak amna ñukoy tuumal ne shi'a la won waye imam az-zahabi rahimahullah bi mu toxale lool ba para dane dane shi ma ab'adahu min at-tashayyu' akka sori nekku shit way wa jojo de nga mi ngi genn aduna jurom ñettelu at ci at ci wéru zilqada atum ñetti témir manam 385 fekk mi ngi amone 79 ans rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inshallah dinañu ñëw kon ci li nga xamantene mom moy sunanam ak li nga xamantene mom mo ci aju wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين